Akkor nyissátok ki a Bibliátokat az Abcsel 11:19-26-nál. Please open your Bibles at Acts 11:19-26. Ez a szakasz nagyon szólt így hozzám. I was reading this chapter the other day and it really talked to me. És úgy gondoltam, hogy látok is megosztom veled. So I thought that I'm going to share it with you. Gondolatokat. Jó, amíg nyitjátok ki a Bibliátokat, addig imádkozzunk, jó? While you're opening your Bible, let's pray. Uram, tényleg szeretnénk, hogyha ha jönnél is megnyitnád a szívünket is, és szólnál hozzánk, Uram. Szeretnénk hallani a hangodat, Uram, és szeretnénk hozzád közelebb kerülni ezen a mai estén is, Uram. Köszönjük a Te igédet, köszönjük, Uram, ezáltal akarsz minket fölépíteni, és azt akad, hogy Te benned megmaradhassunk. Uram, köszönjük ezt neked. Amen. Amen. Jó, tehát Abcsel 11:19-26. So, again, it's Acts 11, verses 19-26. Nem tudom, hogy észrevetted-e már, vagy gondolom, hogyha már egy ide jársz az Úrral, észrevetted azt, hogy Isten néha ilyen kiszámíthatatlan, és ilyen váratlan, meglepetésszerűen hoz dolgokat így az életedbe, meg téged is beállít dolgok. I'm sure since you have been walking with the Lord, you realize that the Lord has been putting into situations that you were not expecting. Képes arra, hogy így emberek az életét így abszolút így megváltoztassa, és azon az emberen keresztül óriási dolgokat vigyen véghez. He tends to derange people's life and through these people's life change others. Ha te belépsz Istennek a tervébe és alárendeled magad az ő akaratának. And if you step into this will of God and then you surrender yourself to him, akkor Isten teljesen fel fogja forgatni az életed. He's going to totally derange your life. És ezt mindezt azért teszi, hogy tudjon majd téged használni mások felé. He's going to use this to make you be able to serve towards others. Azért forgatja fel a te életedet, hogy utána majd rajtad keresztül másoknak az életét is felforgassa. He's going to mess up your life in order to mess up others' lives through you. Ez Isten, egy ilyen Istenünk van. This is God. This is what kind of a God we have. Majd bele fog tenni olyan helyzetekbe, amit nem igazán kívánnál. He's going to put you into situations that you do not wish. Át fog vinni próbákon. He's going to take you through tests. Vagy csak így bedob a mély vízbe. Or he's going to just throw you into the deep end. Vagy olyan helyzetbe fogod találni magad, amit így álmodban sem lehetett volna elképzelni. Or you're going to be put into a situation that you have never dreamt of. És Isten mindent fel fog használni azért, hogy felforgassa az életedet, és hogy ezáltal is még jobban Krisztus képűvé formáljon téged. And he's going to use everything to mess up your or derange your life in order to make you be able to serve towards others. És ugye nagyon sokszor majd, már most is vagytok, meg majd lesztek nagy döntések előtt. And you're going to be you will have to make big decisions. A szőkét választom, hogy a barnát, a kisnál. Whether to choose the blonde or the brown. Azt választom, aki szolgál, vagy azt, aki mosogat. The one who serves or in a ministry or the one who can wash dishes. Hát ugye lányoknál meg. Or both. Vagy mindkettő. Vagy mindkettő. Or both. És lesznek nehéz döntéseitek az életetekben. There are going to be decisions to be made. És sokszor nagyon sok minden fog változni körülötted. And most of the times your circumstances are going to change too. Hát Isten el fog vinni egy másik városba, új barátok, új munkahely, új gyüli. God may take you to another city. You're going to have different friends, different job. Jönnek a gyerekek majd az életetekbe. Kids gonna come to your life. És fognak változni az életedben, minden egyes mozdulatában lesznek változások. There are going to be changes in your life. De ami nagyon klassz az egészben, hogy Isten nem fog megváltozni, és Isten mindig ott lesz az életedben, és ő ugyanaz marad. The cool thing about this is that God is going to be there and he's not going to change. Isten nem akarja, hogy ilyen kis állóvízszerűen éld az életedet. God doesn't want you to live your life as still water. Nagyon szeretem a meg tótand is a teát mézzel. I like tea with honey, so does Andy. És ugye, hogyha teszel mondjuk két kanál mézet teába, és csak úgy belerakod, nem kevered fel. And if you put honey into your tea and you do not stir it, akkor elkezded inni, akkor ugye olyan ízetlen lesz, hogy kicsit benne érzed a méznek az ízét, de nem lesz olyan klassz íze, édes. And then you start drinking it and you just realize that it's not not the taste that you have been expecting. It's not going to be that sweet. Ezt fel kell kavarni, hogy az teljesen átjárja a teát, a méz. You have to stir it in order for the honey to be able to dissolve. Szóval Jézus mindig biztos pont akar lenni és lesz is az életedbe. God wants to be a fixed point in your life. És tudjátok, hogy Pál apostoléknak Jézus mindig egy ilyen fontos volt az életüknek, egy meghatározó része volt az életüknek. For Paul and his followers, God was always a fixed point in their life. He had a fixed place. Pál apostolék, vagy konkrétan Pál nem a szolgálatába kapaszkodott. Paul wasn't attached to his ministry. Nem is úgy, mint mi, hogy igeversekbe kapaszkodunk. Or not like us. Sorry, he wasn't attached to Bible verses as we are. Hanem Jézus Krisztusba, teljes szívüket belevetették Jézus Krisztusba. But to Jesus Christ, they gave up their life for Jesus Christ. És ez nagyon fontos, mert tőle tanulhatunk, hogy Jézus nekik nem egy pótlék volt. Jesus was not a substitution for them. Vagy nem egy ilyen rossz napokon elővett gyógyszer, hogy olyan rossz érzem magam, beveszem, hogy a Jézus gyógyszert, és akkor kicsit olyan nyugodtabb leszek. Neither was he a medication that you take on the days when you are feeling sick. A apostolnak Jézus nem egy cool dicsőtő koncert volt. Jesus wasn't a cool worship song for Paul. Nem egy keresztény póló, hogy Jézus szeretem, és akkor de jó. It wasn't just a cool t-shirt saying I love you or Jesus loves you. Meg nem keresztanyagba, és akkor én olyan nagy Jézus követő vagyok. Yeah. Or it wasn't just a cross on your necklace showing that it's such a cool Christian you are. És nem is ez a mindig happy smiling keresztény vagyok, és minden olyan jó. And he wasn't that kind of a Christian who is happy and smiling all the time. Hanem az életüket igencsak befolyásoló tényező volt Jézus Krisztus. But he was a factor in their life that that influenced their lives. Ő az életükben valóságos erőként jelent meg. Isten vagy Jézus? Jesus appeared in their lives as a real power. Ő volt az, aki a gondolataikat, a tetteiket teljes mértékben átformálta és meghatározóan irányította őket. He was the one who was influencing or changing their aims and their deeds. Ugye egyszerűen szóval Jézus az életstílusuk volt. Jesus was their lifestyle. Ugye most már vannak ilyen karácsonyfa designer. Karácsonyfa designer. Ez a foglalkozás. Nowadays there are jobs or professions as Christmas decorators. Christmas tree decorators. Ember aura fotós, diplomás aura fotós. Tehát ilyen nagyon klassz munkák vannak. Aura, az embernek az auráját lefotóz, és az a munkája. És ebből él. Tehát diplomás. There are photographers who take pictures of your aura. Hát én vannak mindig egy stílusok, ilyen irányzatok. The aura? Like the thing that... Mm-hmm. Well, they're just not nodding, so I'm not sure if it is. Well, I cannot see, Sorry, okay. Jó, tehát Pálnak Jézus volt az élet, a minden, a legmeghatározóbb tényező az életükbe. So, for Paul and his spouse, it was the Jesus who influenced their lives. És a kérdés az, hogy a te életedbe kicsoda Jézus, egy csak egy keresztény póló, vagy egy jó koncert, vagy egy dicsőtő dal, vagy egy picit több ennél. And the question is whether Jesus is the one who is influencing your life, or he is just a cool t-shirt or a cool worship song. Ki az, aki meghatározza a te életedet minden nap? Who is the one who is influencing your life every single day? Ki a te éles stílusod? Who is your lifestyle? Brad Pitt vagy Jézus? Whether it is Brad Pitt or Jesus Christ. 19-es 20-as vers. Azoktár, akik eloszlattak a hűdés miatt, mert Istvánért támadott, eljutanak Feníciáig, Ciprusig, Antiókiáig, senkinek nem prédikál az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közülük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik, mikor Antiókiába lementek, szólának a görögöknek hirdetve az Úr Jézust. Jó? Na, üldözés miatt eloszlattak ezek az emberek, ezek a hívek. So these followers had been scattered by the persecution. Most azt látjuk, hogy Isten kicsit így felkavarta az állóvizet ott a hívők életében. And then we can see that God kind of stirred the still water in their lives. És azt látjuk, hogy ennek hatására egy picit így átléptek a határokon túlra a hívő emberek is, elmentek pogány területekre hirdetni az evangéliumot. And so the followers stepped across the borders, and they went to places where they could have met non-believers. Ugye itt mondhatjuk azt, hogy elég rossz dolog történik velük, mert az üldözés akkor nem az volt, hogy csúfolták őket, jaj, te keresztény vagy, de hülye vagy. Tehát nem ilyen üldözés volt. And when we are talking about persecution, we are not talking about mocking the Christians about being Christians, saying like, oh, you're a Christian, but... Hanem itt az életük függött. Tehát itt üldözték keményen őket, akár börtön, meg halál is váltott rájuk. But it was about their lives. They could have even been killed. De mégis azt látjuk, hogy nem, hogy elfogytak volna a keresztények, hanem még többen lettek. But what we can see is that their number did not decrease, but increased. Az üldözés tovább vitt őket a határokon túlra. Persecution made them cross their borders. Nem tudom, de kész vagy arra, hogy te is átlépd a kis határaidat, hogy Isten tovább vigyen annál, ahol most állsz. And I'm not sure, so I'm just asking you whether you're ready to cross your own borders. Lehet, hogy most arra van szükséged, hogy Isten most így belenyúljon az életedbe, így felkavarja a kis állóvizedet, hogy átvigyen a kis kényelmi zónádon, tovább vigyen egy picit. Maybe what you need right now in your life is that Jesus would come and stir the still water of your life. Kész vagy arra, hogy Isten a kis magadra irányuló kis életed, de kicsit tovább vigyen, így a határokat kicsit tovább szélesítje. Are you ready for Jesus Christ are you ready for him to take you make you step your step across your borders? És ma Andi megfogalmazta az imádságából, hogy ez nem lesz olyan kényelmes. De nem beszéltük meg Andi volt tanítást. And as Andi said it in her prayer, it's not going to be easy. És aztán ez nem lesz jó neked, kicsit kényelmetlen lesz. I'm pretty sure it's not going to be comfortable for you. Én olyan jó meg most a kis életemben, most így ez egy nagyon jó, hogy eljövök kétszer gyülibe, egy nyugi van, egy nagyon nagyon klassz minden. I'm okay with my life. I'm okay with coming to church like twice a week. I'm pretty comfortable with this. Néha egy hónap egyszer így szolgálok az Úrnak, de egy maximum egyszer is, ez így bőven elég, ez így ennyi elegendő, ez most annyira kényelmes így nekem. Once a month serving for the Lord is, it's cool with me, I don't need to step across my borders, I'm pretty comfortable with this. Vagy ami szokott így jönni, ugye, hogy hát én most tanulok, és nekem most az elhivatottságomra kell odafigyelni, hogy hát én tanár leszek, orvos leszek, és nekem most minden időmet erre kell koncentrálnom. Or coming with the excuse of being a student and studying all the time to become a teacher, a doctor, and many people do that. És ez egyrészt jó, és ez nagyon jó, hogy ha erre odaszállod magad. And it's good, and then you do have to concentrate on this. De azt is lát vedd észre, hogy nem csak ebből áll a kis életed. But just realize that your life is not all about this. Isten fel akarja kavarni az életet, és át akar vinni a határokon túlra. God wants to stir your life, and he wants to take you across your borders. Olyan helyekre, ahol még lehet nem is jártál. To places where you have never been to. Isten elég izgalmas az élet, hogyha benne vagy a körforgásba. Life is pretty exciting with God if you're with him. Jó, és azt, itt azt olvassuk, hogy hogy görögöknek is hirdetik az evangéliumot. And we can see that they were spreading good news to the Greeks. Először nekik, itt hirdetik először csak ezeken a területeken, először a görögöknek. These are the areas where they are sharing the gospel, in Greece. És ugye eljutottak Antiókiába, ez az akkori világ harmadik legnagyobb városa volt. And so they went to Antioch, which was the third biggest city in ancient world. First was Rome, second Alexandria, and third is Antioch. Antioch, így van. És ez egy eléggé bűnös kis város volt. And this city was under sin. Hát ilyen erkölcstelen, tehát minden szinten. They were immoral in every single way. Templomi prostituáltakkal volt tele a város. There were prostitutes. Jó, és itt azt olvassuk utána, hogy a 21-es elmény, hogy az Úrnak keze volt velük, és nagy sokasság tért meg az Úrhoz. And so we can read in verse 21 that the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. És akkor nagyon megragadt ez így a szememet az, hogy és nagy sokasság tért meg az Úrhoz. And what really caught my eyes was that a great number of people were brought to the Lord. Nagyon sokszor így keresztényként így nem merünk így nagyobbba gondolkodni. Many times us being Christians, we do not dare to think big. Mert jó, megtanultuk azt, hogy a minőség számít, és nem a mennyiség. Because we have learned that it's quality over quantity. És valóban így is van. And that's true. De hogyha nézed az igét, ha majd mindjárt említik az abcselben, hogy mindig azt látod, hogy nagy számokról van szó. But if you look at the words, especially in Acts, we are talking about huge numbers. Az abcsel 2:41-ben azt látjuk, hogy 3000 tértek meg csak a férfiak. In Acts 2:41, we can see 3000 people turning to the Lord. A 40-es versben azt mondja, hogy szaporítja tovább a gyülekezetet Isten. And in verse 47, we can see that the Lord is growing the number of people who are turning to the Lord. Abcsel 4:4-ben már 5000 voltak csak a férfiak száma. In Acts 4:4, we can see that there were 5000 people, and we are talking about men only. Abcsel 14 azt mondja, csatlakoztak férfiak és asszonyok nagy sokasága. And in Acts 14, we can see men and women joining. Abcsel 6:7, és sokasodtak a tanítványok száma. In Acts 6, we can see that the number of disciples were growing. És az Abcsel 9:31-ben is azt látjuk, hogy és sokasodtak. And in Acts 9:31, we can see that they were growing in number. Fontos növekedést látunk, hogy egyre többen jöttek és csatlakoztak az Úr gyermekeihez. We can see a constant growing in the number of those who joined the Lord. Férfi konferencián mondta tavasszal egyik pásztor, nagyon klassz tanítása volt. At the men's conference, there was a great teacher, and he said something pretty interesting. És azt mondta, hogy sok pásztor szokott beszélgetni, és akkor mondják, hogy hát nekem ugyan 200-300-400 fő, az annyira jó, az, hogy annál több ne legyen, csak azzal lehet így irányítani, lehet foglalkozni vele pásztoron, az olyan jó, azon megelégszem. He said that he was told by other pastors that those were satisfied with 200-300 people, because that's the number that they can control comfortably, and that was enough for them. Én gondolom, hogy Isten sokkal többet akar, és azt mondta ez a pásztor is, hogy én meg azt akarom, hogy kicsi legyen a gyülekezetem, hogy 2000 fő gyülekezet is kicsi legyen, meg a 3000 fő is, meg a 10000 fő is, hogy azt akarom, hogy még többen térjenek meg. And then he said he wants his church to with 2,000 or 3,000 people to be small, because he wanted his church to grow. Nagyon fontos, hogy merjünk nagyban gondolkozni. It's very important that we dare to think big. Tehát, hogyha megtérésről van szó. Especially if we are talking about joining the Lord. És a második pedig, hogy kérjünk hozzá hitet is. And then it's very important that we ask faith for this. És vegyétek észre, hogy az Úrnak keze volt velük. Tehát itt Istennek a munkája volt, itt nem ezeknek a hívőknek a nagyszerűségére tértek meg az emberek, hanem Isten munkája volt ez. And mind that it was the Lord's hand with them, so it was the work of the Lord and not the work of the people. És kérhetjük mi is Istent, hogy áldja meg hatalmasan az egyetemi szolgálatot, ami ugye most beindult, meg az angol táborunkat, meg mindenféle szolgálatainkat. So we can just ask the Lord that he would bless all our ministries, like the university ministry that started again, or the English camps, or whatever ministry we're serving in. És milyen nagy áldás, hogy ugye mint 30-an eljöttek az egyetemi szolgálatunkra, de merjünk nagyba gondolkozni, Uram, adja nekünk 300-an jöjjenek el ebbe a fél évbe. It's so cool that 30 people came last year to our university outreach, but let's just think big. We just asked the Lord that like 300 people would come this semester. De akkor Istennel lehet nagyot álmodni. Because with God, you can think big. Ő neki semmi sem lehetetlen. Because there is nothing impossible for him. Semmi perc alatt egész Debrecent meg tudná téríteni. He could get whole Debrecen saved. Istennel bármi lehetséges. Because everything is possible with God. Aztán 22-es vers azt mondja, hogy Verse 22. Hát pedig a hír őfelőlük az Jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabás, hogy menj el egész Antiókiáig. És 23-as, és mikor odajutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és inte mindnyájukat, hogy áltatott szívvel maradjanak meg az Úrban. Azt látjuk, ugye, hogy beindul a szolgálat, ugye térnek meg az emberek, és azt látja a Jeruzsálemi gyülekezet, hogy küldjön ki még oda szolgálat, és kiküldik Barnabást. And we can see that many people got saved, so they were asked to send out someone there, so they send Barnabas. És ugye azt még tegyük hozzá, hogy itt egy óriási nagy áttörésről van szó. So we are talking about something striking here. Mert eddig még soha nem hirdették csak a zsidóknak az evangéliumot, és itt most a pogányoknak hirdetik, akik térnek meg nagy sokaság. Because before they were not sharing the gospel, they were sharing the gospel only with the Jews, but now they're sharing it with the Gentiles as well. És ennek van előzménye, azt a 10-es, 11-es részre meg tudjátok. You can read about this in in chapter 10 and the beginning of chapter 11. De ami nagyon fontos, hogy itt óriási falakon vannak le, a pogányok és a zsidóság között. And one very important thing is that the walls between the Jews and the Gentiles were pulled down. A zsidók úgy gondolkoztak a pogányokról, hogy Isten azért teremtette őket, hogy legyen mivel tüzelni a pokolba. A pogányokat? The Jews thought that God created the Gentiles so they could use them for the fire in hell. A zsidók meg úgy gondolkoztak Ki gondolkoztak el? Akkor nem jól folytatottam. De jó, mondtad az előtt. A zsidók gondolkoztak a pogányokról. Jó. És a pogányok meg úgy gondolkoztak a zsidókról, hogy ők egy ilyen ateista disznóimádók. And the Gentiles were thinking that the Jews were atheist pig worshippers. Azért ateista, mert csak egy istent imádnak, és az elég béna. They thought that they were atheist because they were worshipping only one god. És úgy gondolták, hogy a disznó fontos állat lehet neki, mert nem eszik meg, úgyhogy biztos akkor valami istenként imádják. And they thought that because they were not eating pork, they thought that the pigs are very important for them, and that's why they thought that a pig was kind of a god for them. És ugye elküldik Barnabást, akinek az a nevének a jelentése, hogy vigasztalás fia. And they send Barnabas, whose name means the son of the comforter. És ezt a nevet az apostoloktól kapta. And he got his name from the apostles. Ez milyen, kézzétek már, hogy apostoloktól szakadát kapta, hogy vigasztalás fia. Tehát azt jelentette, hogy akkor ő ilyen bátorító, vigasztaló szívű férfi volt. And it's just so cool that he got his name from the apostles, and being the son of the comforter or comforting is, in my opinion, it's pretty cool. És vigasztalásra mindig szükség van így a gyülekezeten belül. Because comforting is something that we need all the time in church. És te is lehetsz Barnabás. And you can be a Barnabas too. Te is lehetsz bátorító, vigasztaló a másik tesó felé. You can comfort or you can encourage someone. És a másik, amit nagyon fontos ebben a versben, az, hogy nézzétek meg, hogy gyülekezet küldte ki Barnabás. Nem ő mondta, hogy na, én megyek, mert én a nagy szolgálója vagyok az Úrnak, és nekem mennem kell. And it's important that Barnabas was sent by the church. It wasn't him saying, "Oh, I'm so cool, I'm going to go and serve." Hanem ott egy gyülekezet állt mögött, és ők támogatták imában. But the church was backing him up, and they were praying for him. Ők voltak, akik kiküldték, hogy menjen és szolgáljon ott a pogány tesók felé. The church was the one who sent him out to serve to the Gentile. És nézzetek meg, hogy utána mit látott, amikor megérkezett ide Barnabás. And then we can see what Barnabas saw when he got there. Három fontos dolgot látunk. We can see three very important things. Az egyik, hogy Isten kegyelmével találkozott először. He met with the grace of God. Aztán örült. And then he was happy. És ugye azt arra intette őket, hogy maradjanak meg az Úrban. And then he was warning them that they would stay in the Lord. És akkor nagyon tetszik az, hogy amikor Barnabás megérkezett a városba, és bement a gyülekezetbe, akkor nem egy rakás szerencsétlen pogányt látott. And I think it's really good. I find it really interesting that whenever he entered the city, he didn't mean those. He didn't thought of those. He didn't think of those. Okay, let's start again. So when he entered the city, he didn't look at the people there as lame Gentiles. Nem ilyen törvényeskedést látott. He didn't see judging there. Nem ilyen vitákat, meg ilyen hatalmi harcokkal találkozott először. He didn't see arguments there. Hanem Isten kegyelmével. But the grace of God. És ez nagyon tetszik nekem. And I really like this. Azért, mert hogyha a mi gyülünkbe bejön valaki újonnan, akkor mi, vajon mivel találkozik legelőször? Because I was thinking of that when someone enters our church or comes to our church, what does that person see? Ha az ifire jön valaki új emberként, akkor mivel találkozik először? If someone comes to our youth group, what does he meet first? Ha nem Isten kegyelmével, akkor nem jó úton vagyunk. If it's not the grace of God, then we are on the wrong way. Nagyon fontos, hogy Isten kegyelme az, ami látszódjon a gyülekezeten, és ez kisugározzon. It's very important that the grace of God would be seen in the church, and that people would shine this. És mit csinált? És ezután örvendezett, örült neki. And secondly, he was content, he was happy about something. Isten kegyelme örömet váltott ki az ő szívéből. The grace of God made him happy. És ez is nagyon tetszik. And I really like this too. Ha a kegyelemmel találkozunk így az igében, akkor majdnem mindig megjelenik mellett az öröm. If we read the Bible and then we read about grace, happiness comes along. És ez fontos, hogy bennünk is ez váltsak, amikor Isten kegyelmével találkozunk a gyülekezetben, meg a saját életedben, akkor ez mindig örömet váltson ki belőled. And it would be very important in your life too, whenever you meet the grace of God, that would make you happy. És ez az öröm nem szabad, hogy kikopjon az életedből. And this happiness shouldn't fade away in your life. És ugye a harmadik pedig az ugye bátorította őket, hogy maradjanak meg az Úrban. And they were encouraging or warning them to stay in the Lord. Azt mondja, hogy intette. It says a 23-as versben. He encouraged them all to remain true to the Lord. És ez érdekes, mert az eredeti szövegben, a görögben itt arról van szó, hogy kérte, vigasztalta, odahívta. Kérte, vigasztalt. Hát őket. Tehát, hogy intette, az azt jelenti, hogy... And in the original Greek, it says that he was asking them, comforting them, encouraging them. Tehát az Úrban való megmaradás az nem egy ilyen erőszak. To remain to the Lord is not something that we can force. Nem egy ilyen külső nyomás eredménye, hogy na maradj meg az Úrban, mert nem akkor ustanoztam. It's nothing like a pressure that you have to remain in the to the Lord. Látok, hogy mennyi sok keresztény él ilyen nyomás alatt? And do you have any idea how many Christians live like that? Ma beszélgettem délelőtt a nővéremmel. I was talking to my sister this morning. És járnak egy ilyen biblia csoportba. And they go to a Bible study. És így valahogy az örök életről volt valami szó. And they were talking about eternal life. És egyik idős néni elmondta, hogy hát olyan jó, hogy majd a mennyországba lesz, de hát milyen rossz lesz már, mert vannak olyan bűnök, amiket Isten nem törölt ki, és ott lesznek még benne az életkönyvébe. And one of the old ladies said that it is so cool that they're going to be in heaven, but there is something bad, that there are going to be sins that God did not erase, and they are going to be there too. Hívő néniként attól félt, hogy Isten majd őt fogja majd még bántani a mennyországba. Being a Christian, she was still afraid that God is going to punish her in heaven. Ez borzasztó. It's awful. Mondjátok el így élni, hogy minden perc vertegek Istentől, hogy vajon megbocsátott-e meg, hogy vajon akkor meg fog-e büntetni, ha megbocsátott utána. It's awful to live like every single moment of your life being afraid of the Lord, whether he has forgiven you or not. És Barnabás, ő se ilyen erőszakos volt, hogyha nem csinál ezt, akkor Isten majd jó megver. And Barnabas wasn't like the same pushing or putting pressure on the Gentiles that if you do not get saved, then the Lord is going to punish you. Hanem inkább egy szeretetteljes invitálás, hogy gyertek, maradjatok meg az Úrban, gyerekeim. It's more like a friendly invitation to come and remain to the Lord. És képzeljétek el, az a megmaradni szó meg azt jelenti, hogy elhatározni, előre elhatározni valamit. To remain. Vagy az állhatatos, bocsánat, az állhatatos elnézést. A 23-as versben. Na, azt szerintem is. De annak mi a mellékneve? Persevere. Te? Hedi? Perseverance. Hogy elhatározni előre, elhatározni. And to be perseverant means to decide about something up front. Vagyis hát arról van szó, hogy itt a Krisztusban való megmondás ez egy döntésnek a következménye, egy elhatározásnak a következménye. And that means that to remain to the Lord means that you have already decided about that. It's a consequence of your decision. A döntésem eredménye, hogy én az Urat választom és benne maradok. This is a consequence of your decision remaining to the Lord. És a döntésemet pedig úgy tudom megerősíteni, hogy úgy cselekszem és úgy élek, ahogy neki kedves. And I can strengthen my decision by living the way the Lord wants me to do so. És az Istenben való megmaradásunkat azt ápolni kell, azt fenn kell tartani, építeni. And this relationship to remain to the Lord has to be maintained. Úgy, hogyha kint raksz egy tüzet, sütsz valamit mondjuk. And if you put a fire to cook something. És hogyha folyamatosan azt nem táplálod a tüzet, egy idő után csak így elfog aludni. And if you do not maintain the fire, then it's just gonna go, it kills it. It's just going to. Yeah, it's gonna die. És tudjátok, nagyon sokszor így az Úrban való megmaradásunk, akkor kezd így leépülni, hogy kicsit így eltávolodok az Úrtól, az úgy kezdődik, hogy. And whenever someone is getting further away from the Lord, starts with. Hogy lejjebb veszek egy kicsit a mércéből. Then you're not keeping up with the measures. Három napja nem olvastam a Bibliát, hát ez még belefért. Egy picit lejjebb csúszott a léc. I haven't read my Bible. I just read my Bible like 3 times this week. Well, it's not what I decided on, but well, it's still okay. Most 2 hete nem voltam gyülibe, hát attól még jó keresztény vagyok, egy picit megint lejjebb csúszott a mérce. I haven't been to church for like 2 weeks. This is something that I've not decided on to, but well, I'm still a good Christian, I think. De jó, ez a srác, de jó képű. Nem olyan keresztény, de jó lesz ez is. Megint egy picit lejjebb csúszott a mérce. Well, this guy is not a Christian, but he is pretty hot. I think I'm still a good Christian, though. És tudjátok, hogyha ezek a kis mércék csak így 1 centiket mennek le, a végén már az, hogy olvasod Bibliát, az már annyira normális lesz, hogyha nem imádkozol, hát az már teljesen természetes lesz. If you're not keeping up with the measures, then everything is just going to fade away. Not praying is going to be okay for you. Ha nincs táplálva a tűz, akkor el fog aludni. If the fire is not maintained, then it's just going to die. Azt mondja Pál a Kolossi 2:6-ba. Paul said in Colossians 2:6, hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézus az Urat, aképpen járjatok ő benne. So then, just as you received Jesus Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him. És tudjátok, ez egy nagyon jó kis mércégy az életünkben, az, hogy most hol állok, hol tartok az Úrral való kapcsolatomban. Ugyanúgy, mint amikor az elején, amikor vettem az Urat, vagy most kicsit úgy le vagyok maradva. And we can just take this as a measure, and you can just examine your relationship with the Lord, whether it is the same as when you started, or has it changed. Az első szeretett tüze, akkor mindenkit meg akartam evangélizálni, és mindenkinek csak beszéltem Jézusról. Or the fire that was in you when you wanted to save everyone, you wanted to talk about Jesus to everyone. Vagy csak, most már csak úgy el vagyok. Or you just... Örülök, hogy néha olvasom a Bibliát. I'm happy that I'm reading my Bible sometimes. Ez ne elégedj meg ennyivel. So you shouldn't just be satisfied with this. Ne legyen ilyen alacsony a mércéd ezen az Úrával kapcsolatodban, nem tett magasra, hogy igen Uram, még többet is, még többet. The measure should be put higher. És ez egy döntés, hogy megtudom, Uram, igen, én akarok benned meladni és épülni tovább. This is a decision that you can make, that you want to grow in the Lord. És nagyon tetszik nekem, hogy Barnabásnak ez volt az üzenete. And I really like that this was the message of Barnabas. Ez nem volt egy nagyon bonyolult tanítás. Gondoljátok el, most lejön Jeruzsálemből, a központból lejön egy tanító. It wasn't a very complicated message. Just imagine this guy coming from Jerusalem. De lejönnek Costa Mesa-ból. Chuck Smith. Or just imagine Chuck Smith coming here. Akkor aztán lesz olyan üzenet, hogy... And then you just expect, like, you expect something striking. Lejött Barnabás, aki vigasztalás, vagy az apostolok nevezik így. Az már... And here comes Barnabas, the son of the comforter. Wow. Hát itt olyat fogunk hallani Istenről, hogy... Oh, we're gonna hear something great about God. És akkor annyira egyszerű üzenet, hogy azt mondja, maradjatok meg az Úrban. And here comes the simple message that you should remain to the Lord. Tehát a keresztények az nagyon egyszerű, csak ilyen keresztények már szeretjük ilyen nagyon túl bonyolítani a dolgokat. Christian life is pretty simple. We Christians just tend to make it much more complicated than it is. Egyszerűen Pápa Jancsi mondott egy nagyon jó sztorit ez a túlbonyolítással kapcsolatban. Once Jancsi said something about complicating things. Két teológus feküdt kint a mezőn. Theologians were talking on the field. És akkor kérdezik, hogy neked mit mond, hogyha felnézel most így az égre, kérdez egyik. And one asked the others, what does it say to you when you look up to the sky? Azt mondja az egyik, hát figyelj nekem az, hogy Isten mennyire hatalmas. And the other says, it tells me that God is great and he is huge. Powerful. Hogy Isten mennyire lenyűgöző, hogy az univerzum, amit megteremtett, akkora hatalmas és micsoda óriási dolgokat, ezek a csillagok egyszerűen fel se tudjuk fogni. And then he's just great that he created the universe, the stars and everything. És azt mondja, hogy és nekem az is jelenti, hogy Istennek nincsen lehetetlen, ő amit akar, azt mindent meg tud alkotni. And also it means that God is great and there is nothing impossible for him. He can do whatever he wants. És egyszerűen képes a csillagot is fenntartani az égbolton. He can even keep the stars up on the sky. És hát szóval nekem ezt jelenti, hogy Istennek a lenyűgöző hadságát mutatja be. So that's what it means to me. És neked mit mond? And so he asked the other one, so what does it mean to you? Nekem csak annyit, hogy ellopták a sátrat a fejünk fölött. Well, it means to me that somebody has stolen the tent from us. Kicsit szeretjük túlbonyolítani a dolgokat. Many times we tend to complicate things. És egy másik, ami nagyon kedvencem. Another favorite of mine. Az meg egy teológussal történt meg, az is. Another theologian. Theologian. So, 20. században egyik legnagyobb ilyen dogmatika tanár volt. He was a great teacher of dogmatics. Úgy hitték, hogy Karl Barth. His name was Karl Barth. És egy konferenciára meghívták, ahol ilyen teológiai vitákat folytattak. Hagyd már a szót. He was asked to speak at a conference about these theological things. És az első kérdés ugye az volt egyik tanártól. And one of the teacher's question was. Hogy milyen nyelven szólalt meg a kígyó? The question was what language the serpent spoke in Eden. És ugye mindenki egyből elkezdett vitatkozni. Hát szerintem milyen nyelven? Szerintem nem is szólt nyelven, csak valamilyen hangokat adott ki, és elkezdtek vitatkozni. So they started an argument. One said, oh, this language, the other said, the other language, and then the third one said, oh, the serpent wasn't even speaking, it was just making sounds. És akkor megkérdezik, hogy na, hát itt van Karl Barth, ő a legnagyobb koponya most itt közöttünk, hogy ő mit mond erre. And then they said, oh, what's going to ask Karl Barth, because he's the biggest. És én csak annyit mondott, hogy kedves uraim, engem nem érdekel, hogy milyen nyelven szólnak ki, jó, engem az érdekel, hogy mit mondott. Gentlemen, I don't care about what language the serpent was speaking. I care about what he said, what it said. Szóval nem szabad túlbonyolítani a dolgokat. So we shouldn't complicate things. 24 és azt mondja, mert Jámbor is Szentlélekkel is hittel teljes férfi volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Nagyon tetszik itt a kizetek a Jámbor szó, azt tudjátok, hogy mit jelent? Bézi tudja. The English says a good man, but in Hungarian there's a fancy word for it. Ez a Jámbor szó azt jelenti, hogy Istent jól dicsérő. In Hungarian it means someone who worships God. Tudjátok, ez a férfi Istent jól dicsért, és Szentlélekkel teljesen átadott életű szolgálója volt az Úrnak. So it's cool that he was a man who was worshiping God and he promoted his life to the Lord. És így ő az Úrban volt, és egyszerűen nem volt olyan kapu, nem nyílt volna meg a szolgálatban. He was in the Lord and there was no gate that wasn't open for him in his ministry. 25-ös vers. Verse 25. Elment pedig Barnabás Tarszuszba, hogy felkeresse Sault, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. Barney maga mellé veszi Sault. So Barney takes Saul with him. Ugye Pált tudjuk más néven. Szia, Andi. Saul is Paul. És kérdezik, hogy innentől kezdve, hát főleg a 13-as résztől kezdve, az apostol cselekedete Pál apostolról fog szólni. And from now on, most of the New Testament, especially the Acts, about the ministries of Paul. Könyvet a Bibliában az maga Pál apostol itt az Új Szövetségben. Most of the books in the New Testament was written by him. Eddig pár amikor megtérése után körülbelül 10 évig semmit nem tudunk róla. Eddig? After this point, we do not know many things about him or his ministries. Valószínűleg az Úr készítette fel az ő szívét, majd a szolgálat, amiben meg fog majd állni. Most probably the Lord was preparing his heart for these ministries. És itt először Barnabást az Úr használja az életébe, hogy ő vonta be a misszióba. And now the Lord is using Barnabas, getting Paul involved in these ministries. És innentől kezdve, hogy Pál belépett így a misszióba, annak a keze, sokkal többet hallunk Pálról, Barnabásról majd nem nagyon. And then from now on, when Paul gets involved in these ministries, we hear more about Paul and less about Barnabas. Istennek mindig van egy ilyen összekötő ember, aki egy kulcs szerepet játszik abban, hogy valakinek az életében így jelen legyen. There is always a link for God between people who serve as key elements for someone's life. Tudnátok sok dolgot mesélni mondjuk Andrásról. Could you tell many things or can you list many things about Andrew? De János 1:41-43, azt majd olvassátok el otthon. In John 1:41-43. Ő volt az, aki a testvérét, Pétert, azt mondja, megtaláltuk a Messiást, és oda hívta Pétert, hogy gyere, te is ismerd meg őt. He's the one, so you can read it at home, and he's the one in these verses where they find the Messiah and ask his brother Peter to come there. De utána, hogy a szolgálatokban Andrásról nem olyan sokat olvasunk már, mint Péterről például. But then we are not reading about Andrew after this, rather about Peter. András azzal betöltötte az ő szolgálatát, hogy oda vezette Pétert, a testvérét. That was Andrew's ministry getting Peter involved. És hát akkor lehetünk mindannyian ilyen Andrások és Barnabások. Andrások és Barnabások. Mi? De nem mondtad, hogy vagyunk az én. So many times we might be just Barnabases or Andrews. Akik Krisztushoz tudunk vezetni embereket. And we can be the ones who can lead people to Christ. Szerintem valószínűleg Barnabás nem is sejtette, hogy őt felhozza onnan Tarsusból is, hogy onnantól kezdve, hogy a Isten Pálon keresztül milyen kapukat nyit meg így a pogányok felé. I'm sure Barnabas didn't know how important he was in getting Paul involved or bringing him to the Tarsus. Isten Pálon keresztül az akkori világot elérte. Because after this, Paul reached everyone in that new world. Többet szolgált, mint az összes apostol együttvéve, azt mondja Pál. He was serving or doing more ministries than the apostles together. Ezzel azt is látjuk, hogy többet szolgált valószínűleg, sőt biztos, mint például Barnabás utána. And obviously that comes from this, that he was serving more than Barnabas did. De nem mutatjuk azt, hogy Barnabás akkor egy, hát akkor ő is nem ér semmit. But we cannot say that Barnabas did not worth anything. Nagyon fontos volt a szerepe, az hogy kapocs volt Pálnak az életében. Because he was a key element in Paul's life. Barnabás egy kapocs volt, hogy elérje Pált. Barnabas was a link to reach Paul. Pálnak kapocs volt, hogy elérje a világot. And Paul was a link to the world. És ugye a Barnabás szolgálta, hogy eltöpül a Pálé mellett, de viszont Barnabás betöltötte az ő szerepét. Barnabas's ministry is not comparable to the one of Paul's, but he fulfilled his task. Sokszor lehet, hogy olyan szolgálatban vagyunk, vagy leszel, ami nem tűnik olyan előkelőnek, vagy nem tűnik olyan előtérben, vagy nem látszik annyira előtérben. Sometimes you might be put into a ministry that is not that fancy than the others. De nem tudhatjuk, hogy Isten hogy fog téged használni abban a szolgálatban, és hogy azáltal kiket fogsz elérni. But you don't know how the Lord is going to use or who you're going to reach. Lehet, hogy te is leszel egy kapocs, hogy valakit elérsz, aki majd kapocs lesz a világra. Because you might reach someone who is going to be a link to the world. Tudja valaki annak a metodista lelkésznek a nevét, akin keresztül Spurgeon megtért? Does anyone know the name of the guy or the Methodist Methodist pastor through whom Spurgeon got saved? Nem sok fejezés. Én nem találtam például, meg lehet, hogy rock, megvan a neve, de nem annyira ismert, mint Spurgeon. I didn't read any details about him or his life or anything because he's not as famous as Spurgeon. Teljesen véletlen, hogy a hóvihar elől menekült be a templomba, és ott hallott, a lelkészen keresztül hallott az evangéliumot, és ott adta át a szívét Spurgeon. And it is just it was just a coincidence or just an accident that Spurgeon got into that church running from this snowstorm and listening to this pastor's teaching and got saved. Vagy John Wesley. Or we can take John Wesley too. Ugye volt a metodistáknak a szülőatya. He was the father of the Methodist. Tudja valaki, hogy ki volt az, akin keresztül ő megtért? Does anyone know who was the one through whom he got saved? Tudjátok, mintes, hogy a naplójában így írt el, hogy egy este valaki, még a neve se volt megjegyezve, egy este valaki. In his diary, he says, one night someone, he doesn't even name this person. Egy este valaki a római, a Luther Mártonnak a római levélbe vezetélt olvasta, és ezen keresztül Isten így megintette a szívét és átadta a szívét Jézusnak. He was reading Martin Luther's teaching about the Romans and... És az a személyben beszélt róla, nincs rá? Tehát, aki beszélt a római lehetőjét, felolvasta Luther. Also, his person was, sorry, his person, this person was reading Martin Luther's, like commentary of the Romans, and then that's the way he got saved, because he was listening to. És ugye szerintem az a valaki, aki felolvasta azt a római lehetőjét, nem is gondolta, hogy ezáltal egy olyan embernek a szívét ért el, aki majd millió vagy százezreket fog elérni az evangéliummal. And I'm sure that person who was reading this this chapter from the Romans, so the person who was reading it, he didn't know that he's going to be a link for someone to get saved. És a 26-os. Verse 26. És lett, hogy ők egész esztendeig fordultak a gyülekezetben és tanították a nagy sokaságot és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Hát itt egy érdekes dolgot látunk. Itt nevezik őket keresztényeknek először Antiókiában. We can see a very very interesting thing here that they were called Christians first here in at Antioch. És valószínűleg ez egy gúny névként használták a keresztények vagytok. And most probably they were just mocked by those people there being called Christian. És ez a keresztény szó meg azt jelenti, hogy kicsi Jézus. Christian means small Jesus. És ugye milyen érdekes, hogy biztos elkezdték a csúfolni, nézd már, ott van egy kicsi Jézus. Az utcán. Most probably they were being mocked by others having this nickname or and saying, oh, there's this little Jesus. Akkor mondják, milyen klassz, ah, tényleg, Jézus látott bennem, ah, de jó, köszönöm. It must have been pretty cool for those Christians, because they must have felt that someone saw Jesus in them. Ha rám nézek, akkor Jézus látják bennem. And you can have the question, whether someone looks at you, will think of you as, or will see Jesus in you. Igen, hogyha elhatározom és odaszánom magam Krisztusnak. If you decide so and you remain to him, then yes, it will happen. Hogy folyamatos döntés hozok, hogy igen, Uram, én benned akarok maradni. You have to make a decision and then you have to keep up with it that you want to remain to the Lord. És ezáltal, hogy kicsi Jézusok leszünk, ezáltal példák lehetünk a világban. Becoming little Jesuses, we can be examples to the world. Sőtök nem ilyen félig meddig keresztényekről beszélek. And we're not talking about so Christians. Nem ilyen keresztény, hogy egyik héten buliba megyek pénteken, másik héten gyüli ifire megyek mondjuk. Not like Christians who go to parties one week and then coming to church the other. Ebből rengeteg van, vannak olyan keresztények, akik vagy hát keresztények mondja magát, elmegy egy jó dicsőtő koncert után, megy a kocsmába. Or Christians who go to worship concerts and then go to the pub right away. Tehát nem egy ilyen élet, ez egy nem egy ilyen sugárzó és örömteli keresztény élet, tehát jelent számomra. This is not a Christian life that I look up to. Hanem az, amikor, ami Páléknak volt, hogy Krisztus volt a mindenük. But the ministry of Paul's and his lives, because they were dedicating their lives to Jesus Christ. Hogy ő volt az élet stílusuk, Jézus volt. Because Jesus Christ was their lifestyle. És ők valóban kicsi Jézusok voltak abban az akkori világban. And they were little Jesuses, and they were really little Jesus in at those times. És úgy gondolom, hogy ezért is tudtak elérni olyan sok embert, és ezért is tértek meg olyan sokan. And that's why they could have got people saved. So many of them. Mert nem sok minden megkülönbözöl a hitetlenektől, hogy annyiban, hogy csak gyülibe jársz, de ugye az életed ugyanolyan, mint egy hitetlené, akkor valami, akkor nem igazán kicsi Jézus vagy. And if you do not differ in many things in your life from non-believers, if the only thing that differs in your life is that you go to church once a week, then you're not going to be able to live Jesus. Maradjatok meg az Úrban. You should remain to the Lord. És legyetek világosság. And be the light. Uram, csak kérünk, hogy csak így kavard fel a mi életünket. Please, Lord, I just pray that you will stir our life. Jöjj, Uram, és csak így a kis kényelmi zónánkban, Uram, így vigyél tovább bennünket. And please, Lord, we pray that you would make us cross our borders of our comfort zone. Még akkor is, hogyha kényelmetlen, akkor is, hogyha nem jó. Even if that doesn't suit us and we don't like it. Uram, hogy ne legyünk ilyen besamanyolott, ilyen semmit mondó keresztények. So we pray that we wouldn't be that those Christians who do not show Jesus to the world. Hogy legyünk olyanok, akik világítanak ebbe a világban. Lord, I just pray that we would be light to the world. Hogy legyünk olyanok, akik kicsi Jézusként élik az életüket itt ebben a világban. I just pray that we could be little Jesuses in this world. És amit hozunk, egy fontos döntés mindig az életünkben, hogy benned akarok maradni és benned akarok tovább épülni. And then I just pray that we could make this constant decision that we want to remain to you. Hadd legyünk olyan keresztények, akiknek a te szavad számít, és nem a világé. And I just pray that we would be those Christians who listen to your word and not to the world's word. Hadd legyünk olyan keresztények, akiket te befolyásolsz, és nem a világ. That we would be the Christians who are shaped by you and not by the world. Hadd legyünk olyan keresztények, akiket te uralsz, és nem a világ ural minket. That we would be those Christians who are ruled by you and not by the world. Uram, és egyedül ez nem fog menni. And Lord, we know that it's not going to be easy and we cannot do it on our own. Szükségünk van a te kegyelmeddel, a te erődre. We need your power and we need your grace, Lord. Uram, csak kérlek, jöjj és munkálkodj bennünk. Lord, I just pray that you would come and work in us.